Salamat at may gabing nakalaan sa kaunting kasiyahan. Kasama muli. Salamat at sa pagbawi ng ulap ay may darating na araw. Kahit amis ng ating samahan sa lungkot at kaligaya, tunay na kaibigan, kasamang maaasahan. Salamat, salamat at tayo'y may pinasama. Salamat, salamat, tunay kong kaibigan. Ating samahan sa lungkot at kaligaya, tunay na kaibigan, kasamang maaasahan. Salamat, salamat, at tayo'y may pinagsamahan. Salamat, salamat, tunay kong kaibigan. Salamat sa iyo, salamat sa iyo, kaibigan ko, oh, kaibigan ko. Salamat sa inyo, salamat sa inyo, kababayan ko. Salamat sa iyo, salamat sa iyo.